nako kullu dalika lepp lolu min hindi man mi ngi bayiko fi ka nga xamne la taraahu du ko gis al hunun badiya wala tukhalifuhu te du jaxal sen tay mom ak dunun ay jexi jaxa wa haajati ji sama soxla ilayka jëm ci ya musa ya musa anta duho moy nga ñaan allah yalla ta'ala kayna ale xalam yu mu def na min ahli jannati bu ko ci wajala dum ko ne si amna fi dina fi kedd jaamu yalla yalla momu xamal ne yow yaay musa momu xamal so tur musa dina ko waaw foy jëne nek ak naan ak tol jur bu yag bobu mu nek lo lepp yalla mi nga xamne dara mum ko bi yefi jaxa ci ben bir sori na yefi jaxa lo lepp momu koy jox ci mom lay baw waye mu nek ko musa ben soxla kep la am ci yow moy nga ñaanal lo yalla bu bolé ma ci wa aljana wa kharaja du mu genn mom musa min al ghari ta kuntum wa arad tu bëgg ay yafala mu def ko sami xamu deg bu ñu daye ci wote ba mu na ko latu du xubul ñaan la ho ñal ko li and ho ngir naka mom min ahli nar mi bok ci wa sahara naka musa genn ci xuntu yi bok ko ñaanal li wax ndax yalla boole ko ci wa aljana ñu xaju ko mom musa ne ko bu ko ñaanal bu bok ci wa aljana ndax mom ci wa sahara la bok faraja hadel musa musa alayhi salam yeb ki di joy bu kan ak joy shadidun bu aji dar hatta ba ka ba joy al gulam ngursa li bu kay ngi ay joy musa ko yeurum di joy bu mucc ngurs ci bopu sax dafa mucc di joy ngir joy musa yi xala musa ne ko ma san hatu ko luy sa jëf ya ko lam yo ngurs xala mu ne ko ma atawtu musuma dike ma xetan genn moy wala trok ci bayuma wajiban wen warga walakin ni waye man xasayitu moyna al walide ni ñaari wajure ha xala mu ne ko innaka naga yow bin ahli nar ya ngi bok ci ñu sawar manam bi musa joye ba son bu ngor ci joye nga ba joye musa musa da na ngor ci wa lo def ba yalla bass borom wax ni ci wa sawar nga bok mu ne ko dumit du ñu degg lu ma defu de du ñu ayé tam lu ma def xana ñaka top sa ñaari wajur moy sama wajur de lool la def musa ne ko aw kay lolu lolu nga def na mo waral dem sawar ñaka top sa yaru yaru ñaka top sa wajur yu wax lolu tax bok ci wa sawar qala muneko nak iza kana dem nek na la bu demant nak faddu ñaanal allah yalla ay ñam la abu fesal jahannama jahannama bi jismi ci sama yaram wi li allah yadkhulaha ngirum dañ ko duggat ngirum dañ ko duggati ahadun ken da nga rusi mena ci lu ni illa ana mariman goof ne ko ndegam dem sawal muntu nak ñaanal ma yalla bu reeyal sama jëm ba nga xamne su duggé jahannama ken du ci xajati benen julli du ci xajat ak man bu ko defé mel man rek sama dugg sawara tax ben julit tuddu sawar tax mo fessale sawar del del takam xamatu ñu rek bu baax farafa xam bu yëkëti mom musa alayhi salam tarfahu jisam ila sama jëm ci asama wa arada mu bëggoon an yadhu mu ñaan allah yalla du zalika ci lolé fa iza bi nidaay am ci lu may ci wote ba ñu ne ko laata dafa bu ñaan la ho ñaan ko bi zalika ci lolé fa inni naka man qad jahaltuhu defna ko min ahli shahadati ñu bokk bu bokk ci ñun tare xajal do defna ko min ahli shahadati mu bok ci ñu taxe warida ak gëm bi sawr hi sawu mu ñam gi am nga du wërdi waxe lolu musa da na ko na ko ñaanal lolu bok naka yu duga ñaan ñu xaju ko ne ko lolu mutta ñaan ndax yalla far nako bolé ci wa aljana ndax xamna ak mu ñam fa mu toll far nako bolé ci wa aljana hikayati am na tay la waru yenet lef na an ma xirit ni asma qala mun innahu nakalu dumodi kana amona fi bani israila ci bani israil rahibun ablabe ya'budu dabbay jamu allah yalla fi sawma'atihi ci jamu kayam ba ci tira jiro ben fuk sama tan ci at wala mi yuru te xolut ila sama jam ci asama wala ila al ardu jam jam ci suuf nek li gogu dani amna ben jamu ko tu yalla bokon ci bani israil bo xamne taxna ci jamu kayam jiro ben fuk yak di jamu yalla ci gëul xol asaman yëkëtul ba tam xol jëm ci soosi sax ci jamm bi rek fa na zara mu xol yamul ben bis ila sama jëm ci asaman dang koy def fa ak jëb tu te neex ko asama asaman dina gëj na gis asaman am bis bu yëkëti ba tam xol asaman asaman ci neex ko fa qalu mu ne law nasal tu dante waccu na ila ardu jëm ci soof wa mashuri te ma dox fi ha ci mom wa nasal te ma xol ila ha jëm ci soosi ama dag ñu xol asaman ak suuf bam xol asaman bu neex ko ni waaw te ma wacc itam xol suuf si ka te na ni asaman si neex sama wàcce xool foofu si tam noonu la may neexee. wa na fa la mu wàcc wa ma ahoo tam ànd ak moom raxiifun aw mburu wax jaaw te dikkal ko saailun ak yelwaan yenn na fa la ci waxtu wàccee fa dafa haxoo te mu jiñ mburu wa ilay jëm ci moom max joox yi ànd xiifam ba wa shiddat ihtiyaaji yi ak tarub aaji woom gu ila raxiif jëm ci mburu wa. maanaam ba mu wàcc dafa wàccaale aw mburu fekk xiif na lool waaye gis na ko yelwaan kooku yelwaan ko mu dali ko koy sarax bàyyi boob la muy xiif xiif ak la muy aajowa aajowa mburu wa. su ma macha topp mu dox nag fil ardi ci suuf fa xaragat te gaar la hoo ñeel ko ibraatum jigéen faf tatana te mu fitnawoo biha ci jigéen joojee. mu fitnawoo ci jigéen jo mooy rek mu sopp ko cofeel goo xam ne tëyatu ko manam yam lig te moomut nafsaho boppam xataa waaq xaxa ba mu njaaloonteeg moom fa adraka hoo te dab ko almaw tuddee waxoo te fekk na moom ala tilkal xaalati mu nekk na ci moomale mbir loolu day waar la gis nga nim jaamu yàlla nim yàgge naka mu wàcc noonu fi suuf rek ba sa raxi mburu woo bu noppi nag jenn jigéen feeñu ko mu rafet ci moom loolu xëy na mënta téye boppam mu daal di fexe ba njaaloog moom ba mu tolloo ci njaaloog moom rek far ñu nocc roo gi ndax noonu mu toll noonu mu defoon njaaloog moom rek foofu la ko dégg digale benn waa wa jaa naa dikkal nanu al axbaaru xibaar yi ànd hoo naka moom yuta def na andi bi ci moom yow xiyaamati bis penc ma xamal yi ànd ak jëfam ja ëllë si ja nga xam ne xam ne lahoo jëfoon na ko fii tilka sit yi na ci yoyee la juróomeelu fukki at fa yoo dan te defi ko teg fii kifatil misaani ci boolu balaas wa yuta defi dikke bi tilkal xatiati ci woowale ñaawteef fa yoo dan te defi ko teg fii kifatil ci boolu balaas oxra beneen fa ta tara jëfu te nu lëng xalaa xamal ni sitti na ci jëfi juróomeelu fukki at yi mu ne nee nag bu bis pencee buñ peesee yoolu juróomeelu fukki at yi mu doon jaam ñu ko tewoon ci balaas jël njaaloo gam doon njaaloo teg ko ci balaas njaaloo ngay wat xoola jaamu yàlla gi nim baree nga xam juróomeelu fukki at xoolu fi asamaan mbaa suuf waaye ku doon seet tuyaaba jooje nga ñu teg ko ci balaas bis pencee buñ teg ko ci balaas jël njaaloo gi njaaloo teg ko ci balaas ñaawtéef njaaloo gi may wat jëf yiw joojule waaye xool la ci topp suma yuta topp def na dikke di ajjali raxiif yi ci tuyaaba yi mburuwam sa raxewoon fa yoo dafa te defi ko teg fii kifatil misaani ci boolu balaas ba fa yatara jaxu tey lëng daanika loolee xal xatiati ci ñaawtéef wa fa ñun taraxu te defi boy defi dem bii ak moom ilal jannati ñëw àjj na waaye su boobaa ba nga xamee ne jëfi ñaawtéefu woo muy njaaloo gi nar naa ëpp doole jëfi yiwoom buñ andee mburuwam sa raxewoon ba mu wàccee tuyaaba yi mburuwa buñ ko tegee ci mu ànd ak tuyaaba yi jëf yam doon jëf faaw balaasu yiwoom dana wat ñaawtéefu njaaloo gi waaw su boobaa ñu daal di ànd ñaal koy jiital yóbbu àjjana. hikayatu lii beneen nettali la waruyee nett leef na ne am rajulan naka waay dinal axliyaay ku bokk ci may riis ni ni bokk ci may woomal ni aw saa dénkoon na bax nga awlaad yi lenn ay doomam moomoo te fekk na moom yuxi boo dana ko sopp xaala mu wax na hoo ñal ko ne ko in mittu ndeem faatu naa laa karis bul donn min maalii ci sama alal maa ixwaanika ànd ak say mbokk. dafa am benn waay bu woomal nee nañu am kenn ci doomam ku mu sopp lool dénk ko ne ko nag bu ma faatoo itam yow bul bokk ci ñu donn sa alal ñu ngi donn yow bul ca bokk wa maata mu faatu wala maris te doon min maalii ci alalam cheen dara maa ixwaanihi ànd ak ay mbokkam doom ji tam doon ko dégg ndigal ba ñuy seddle alal ji taxul moom ma nangu caa bokk kenn jox ko ci dara nangu caa jël dara fala maakaana ba amee bax nga ayaamin ci gannaaw ay fan rek xalaa yi dañu diwoon néew fala maakaana ba mu nekkee rek bax nga ayaamin ci gannaaw ay fan xalaa yi dañu diwoon néew ataaxu digal ko abu baayi fil manaami ci neroo sa xaala mu wax la hoo ñeel ko ne ko isab demal ilaa moo bixi kasaa jëm ci béréb sàngam fii nekk na ca alfaani ñaari junni dirhaman ci dara wa xaala wax la hoo ñeel ko alihum doom ji ne ko afihi ndax nekk na ja waaye afihima ndax nekk na ci ñoom ñaar barakatun barke xaala mu wax la hoo ñeel ko ne ko laa déedéet fa xaala mu ne ko laa araqabu duma xem min fii maa ci loo xam ne lay si fii dir mi nekk ci moom barakatun barke maanaam bañ ca tegee fan nguur si daa gént gis bàyyam bàyyi bi ne ko demal béréb sàngam boo ne bee ñaari junne nga fa nga fab ko nguur si ne bàyyi bi ci gént gi ah ndax ñaari junni yi barke nga ca mu ne ko déedéet mu ne ko man lu amul barke soxlawuma ko fa xadda sa mu nett li ko li saw jët yi ñeel soxnaam faraxiban soxna ci mom xennum fi fihi ma ñaar jinni waye fa abaam bañ rek ko mom ci bopam ba bu ko ngor ci net lay soxna am ne ko sama baay day feñ na ma ci gënt neena mom beurep sangam bo demé ñaar jinni nga ko waye dama ko laaj ndax barke na ci mune ma dedet mune ko mo amul barke bëgguma ko soxna ci mom melen lolu du xalaatam bu do mom bu do lu xalaatam moy mu jël ñaar jinni waye ngor ci mom bañ rek nak mo dal lolu barke mo bëgguma ko sumara ah top mu gisar ko aidan ba tay fil manami ci nelaw xala mu wax la ho ñal ko ne ko idhab demal ila ma bi ka sa jëm ci bëreb sangam fi nek na fakat nek na ci bëreb bobé al fujur hamin juni dara fa salahu laaj ko al ibn dom ji kat awli niki bu jëk ba fa jaabu ho tontu ko al abu bayba kat awli niki bu jëk ba fa abate bañ al ibn dom ba aidan ba tay to ko gisar ci nelaw mu ne ko sama dom bo demé bëreb sangam ak jundé nga jël ko dom ji ne ko ndax amna barké ne ko dedet ne ko ma dina amu barke soxlo mako suma raahu tok mu gisar ko fil manami ci neew ay lan batay fa xala mu wax la ho ñal ko ne ko idhab demal ila mawdhi ka sa jum ci bëreb sangam fi nek na ci dirhamana ñaari dirham fa xala mu wax la ho ñal ko ne ko afihima ndax nek na ci ñaari dirham yoy barakatun barke fa xala mu wax la ho ñal ko abu bay bi fa xala wax la ho ñal ko abu bay bi ne ko naam waaw fa aghazahuma mu dal leen di jël yoon mujj mo dafa gënt gis bay bi ne ko demal bëreb sangam ñaari dërëm nga ko bo déme nga jël ko mu ne ko ndax amna barké barké nga ci ñaar doom yi mu ne ko waaw kon di dama koy jël dal dem jël ko gant won na gis nga ñaari jooni gant ak jooni wolbuti ko nangu ñaari dërëm waye nak barké bi neena motax mo mu nangu ko wa dhahaba mu dem bi himaaj ak ñaari dërëm yi ila so jot yi jëm ci soxna fa xal mu wax la ho ñal ko ne ko abayta bañ nga kafiran lu bari wa xafate nga nangu way te nga jël xamina lu neew ah mo dem sawna ci ne ko ñaaram ni en nako wax sa bay neema amna barke ne ko yow nga wessu ñaara jundi wessu jundi nga ko jël di jël ñaari dara fa xala mu wax la hañal ko ne ko rahibtu khaymin na fihi ci mom barakatan barke ne ko barke way tax ma bëgg ko mu wax rahibtu khaymin na fihi ma ci ñom ñaar mu gëna wo wala bok fihi ci ñu ñoo ko batay baal bu baye fi suma zahaba top mu dem bihima ak ñaar dërëm ñu ila soox jëm ci marché ba fa wajëne te bu fekk sama katan aw jën yata la law o dana melxati batluha biram ba washtaraha te mu jënd ko bi ma ci ñaar dërëm ñu ne wa axtaha te mu jox ko ni sow jot yi ñeen so naam sa di tasnaha ha ngir mu defar ko aw ñam muy sna yow bu ñaar dërëm ñu dem ba ca marché ba bu fekk aw jël wo xamne boko day xol biir bi day leer lay dal jënd jël wo ñu jox ko soxna ci ne ko defar ko tonko falamma baqarat ba mu xare rek batanaha biram ba ay limu ci namm ci baqarat boko xamut moy xaraqatha xottina ko waaye nag bu dee loo ci birit moom xaraqathu rek lay doon na bal xottee biir ba rek wajan fekk na fiiha ci moom lu atay ni ñaari peril wursunoonu fa jaar mu dikkee bi himaa ci ñoom ñaar ila soo jaa jëw ci jëkkëram ji fa wadaxahuma te mu teg leen fil bayti ca néewa maanaam naka mu ne ko defaral jën yi naka mu naka ndaw si xotti biiru jën yi fekk ci ñaari peri lu wursuloonu wandi ko ne ko ni jaay ñaari peri day ni ci biir laa ko fekk du jën wi jëkkëram ji mooy ni yaay daa koy jël teg ko ci néeba xam lu ci yàlla bëgg a dogal li ci yàlla bëgg a dogal nag mooy lii waxee na waxee sa ne inna malika nag ab buur zayana waajal na ibnatahu doom bu jigéenam bi an waahil xali yi ci xeet takkaay mën na itam bi an waahil xoli yi li yazhaba ngir mu dem biha ak moom ila sow jiha jëw ci jëkkëram ñu dem ba yàgg nag am kenn ci buur yi waajal doom bu jigéenam bëgg ko yóbbu mu sëy waxu te moom jëkkëram jooje malikun buur la ay daan ba tey wa aqxadaha te mu dij ko fawqa sarir ñu ci ko ab lal wa qaala mu wax li xawmi hi ñël nitam ñu ne leen umturaha xool leen ko ayu shahid ana man mbir tax taaju lay aajowoo ilayhi jëm ci moom mën na minal xali ci takkaay mën na minal xoli yi man dafa waajal doomam bu ñu bëgg a sëy fekk ne moom buur la kim koy bëgg a jox itam buur la ne moom mu dij ko mu toog mu ne leen xool leen ba xam nag lu gën ci moom ci xeet takkaay fa xaalo ñu wax ko ne ko maanaraa duun ji say am dara tax taaj ba dana aajowoo ko dinal xal yi ci takkaay fa xaalo mu ne fa xaale te wax baxadum leen ci ñoom ne lawkaana doonte nekkoon na lu ëtun perus perus lu nuu xalaa jëfatiha ci jëfam bi daal lakaanu kon mu nekk afsana di gën a rafet xam nga dama xool leen ba xam lu mu gën a aajowoo ci takkaay ñu ne ko ah moom day fi ñu toll jekk na am ñene ñu ne mom day buñ amul ben pour ben torul lu ñu tak ko ci jëwi kon lay gëna baax ah fa amara diglé al maliku burba bi talabil lu ñu ati ci sa ku per lu lu abobé faw ju data fekkef al lu ñu atu par bobé hinna rajul fa waja al nasi nga xamné am razaha ak genné won nako ñu batni xootu ci bir jëno wa fasturiya fasturiyat ngay def fasturiyat te jëndef ko mom par bobu ñu ci mom bi himli salasina ci sofu fanwer baxlan ci ay baxla baxlan min adhabi jurs waxal qahate mu takko xala jefatiha ci jamba xam nga bu fatene ngor sa top ndigal bu bayba ñaari per la won ci nit na gis nga yalla dogal ci sawap ñu soxla ben per bi ñaar yep lañu soxla way ben bi ci nga tollo won legi dam ku ne ko bo julon peru lu lu takko ci jibine gëna rafet dalali bur bi dal na ko wutal ben ko wut na ñu fekk ci waji nga xamne mom ma amal ñaari per yi mu jaay leen ben per ba ci fanwer yi baxlay yu di sa wurs mom la jaay ben per bi aw dal jël nak legi per bo bi takal ko ki bëgg sey waxal la qaha te mu takko baye mo takal per ba ala jëf ha ci jëhum ba suma xal tok mu neeti li xaw mi ñu ñal nitam ñu un juruha xolaat leen ko aydan ba tay fa qalu ñu ne ko law kana donte nekkon waahidat benen per ala qasaha ci doxam gi ala kana ko mu nek afana di gëna rafet xam nga ko takal ben bi ne wa xolaat leen way ba xam ndax aaji won benen takka ñu ne ko ah mom nak day per bi ñu nek jëri ba amun bu deggeer leen mom ci dox ga kon de mom lay gëna rafet nak fa amara digli al maliku bur bi du talabul lu ñu oti ci sakoti benen per lu ulwa aydan ba tay fa mu jidata fekkef an lulu atu dun aba batay hindu zak hindu dalika rajuli fa jojene way fara fa xamu yekati samana ha njigam nga hatta shturiya bu jëndef ko nul ci mom bi himli sittina ci sa hujru ben fuk bax lan ci ay bax la min adhabi jurus badal mi ak wetti min mal ci alaja andu fi nga xamni fara ko fa bayyi won nako li ifrani hi ñal ay mbokam min mirasi abi ci doon ak baye bi ñewé ne ko dañu soxlaati benen peram mu ne a defena ben de waye bi yonde mom lam jaayewul bi ñëk ba ñaar ci am la koy jaay xam nga da ko jaayewon fan wéri bax lañu diis ak wurus tay juroom doon fukki bax lañu diis ak wurus lay jaay peram ñaaral lay ko mu jënd ci mom ndax bur mom dégam dara jeexal mo te gis nga mu ne kat top ndigal bayam lam ko waxone ko bu doon ci sa alal gëna bu mu feñ ko ci gënt lu ko wax mu ne ko soxlu mu lu amul barké bu mu jumu nangu ñaar dara yu am barké ñaar dara yëkkat mo jur lu bari li hikmatun li benen hikam la kana nekkon xaliyun xaliyu karama yalla doole teral allah yalla wacceho jëmum ja daata yow nekkon na daata yow benn bis yam fi di dox fi zuqaqil madinati ci yoon waxat ca madina zuqaq mooy ab tariqu ab dayiq mooy yoon waxat moo xam sarna moo xam sarut foo ja dem mu fekk tabiban ab fajkat yabti bu muy faj annaasa nit ña faqala mu wax faqalati wax la hoñal ko xaliyun xaliyu karamallahu wajha ne ko yaa tabibu yow fajkat bi xal xindaka ndax nekk na fi yow dawaawun saafara li dunoo bi ñal ay bakkaar a aliyu dafa fekkoon dana dox ci benn mbedd ci mbedd mu xat ci madina ba yàgg mu fekk benn fajkat bi faj nit ñi aliyu ne ko waaw yow danga na ngay faj man day ay bakkaar laa amee ndax am nga saafara sa bakkaar ay bakkaar fa xaala mu wax la hoñal ko ne ko naxam waaw yaa sayidi yow sama sànq xaala wax la hoñal ko xaal yun xaal yu karamallaa wajha ne ko wama huwa ana luy moom yaa tabiw yow fajkat bi xaala mu wax la hoñal ko ne ko iqdam demal xadima yaqdam bu dee ci la bàyyi ko iqdam lay doon demal ila waajil imaani jëm ci xuru gëm waxfir ta nga gas minhu ci moom xoroqal ni yiti reen yi yéene wa awraqal nadaamati ak qalbi réccu du waaral xel mi ak tortoori xam-xam wa samratal xushuuri ak meññatu magal yàlla wa xushuur ak tawaadu yi ak xasum toroxlu was xaq ha te nga rukk leen dafa def was xaq xum nag waaye ha moo gën a jàppale ci waxin wi fii mihraasi tawbati ci tuqus tuub dafa defaat wax litt xum te nga jaxase leen waaye wax litt ha moo gën a yell ci béréb yu mel nii wax litt ha te nga jaxase leen bimaa il xayaa ci ndoxum kersa dafa defaat wajhalhum te nga def leen waaye wajhalha mu gën a yàll ci béréb yu mel nii wajhalha te nga def leen fi qidri rajaa'i ci cinul yaakaar wa alqid te nga taal tahtaha ci suuf cin la naar al xawfi sa waraw ragal yàlla washrabha ba tey mu gën a yàll ci washrabhum bu dee ci béréb yu mel nii washrabha te nga naane leen bik asi sabri ci kaasub muñ. Xam nga al yu dafa romb kuy faj mu ne ko da ngay fajam mu ne ko waaw mu ne ko man day tawati bakkaar laa ame ana la koy faj mu ne ko da ngay dem ci xuru gëm gas fareen yéene mu taalifa xobi réccu mu taalifa tóortóori xam-xam mu taalifa meññatum ragal yàlla mu taalifa xasum toroxlu yooyu yëpp na nga boole ko soob ko ci duqastuub rukk ko ba mu nooy te ndox ma nga koy wisee ngir nga mën koo rukk na nga ko wisee ndoxum kersa su ko defee nag nga wëlbatiku soob ko ci cinul yaakaar cin loolee nga taal ca suuf sa war ragal yàlla ko defee bu sottee nag nga naane ko kaasu muñ noonu la ko wax ne ko noonu ngay faje sa tawati bakkaar joojule xaala daal di wax la wëñeel ko xaliyun xaliyu ne ko sadaqta dëggal nga yaa tabibu yow fajkat bi aliyu ne ko wax nga dëgg de loolu de ko def bu ci bu soobee yàlla sa jàngoroy bàkkaar dina wér. xikmatum li wax bu am ñorin la xaala al ghazaliyu di xokk ya ñett leef na ne am na sab kii naka sab kii rahimahullah xadama lëggéeyal na arbaxa mi ati oustaasin ñeenti téeméeri oustaas wa qaala mu ne qaratu jàng naa arbaxata alaafi xadisin ñeenti junni hadis su ma waxal su topp ma jële minha ci ñoom xadisan ab hadis waaxidan bu di benn fa xamiltu ma jëfee bii ci moom wa xallaytu te ma bàyyi maa siwaahu lu may moom li an ni ngir naka man te amaltuhoo settantal naa ko fawa jot ma fekk xalaas yi sama mucc wa najaati ak sama mucc fii ci moom wawa jot ma fekk xilmal awwal yina xam-xam way njëkk ña wal aaxirina awoy mujj yi kullahoo léppam mun darijan muy aji taxañu fii ci biiram fak taxaytu ma dayloo bi ci moom al imaamu sab kii nee na man de ànd na maak ñeenti téeméer yi sëriñ oustaas sëriñ la ci jublu mu ne itam jàng naa ci ñoom ñeenti junni hadis waaye mboolem ñeenti junni hadis ma caa tànn benn képp jëfe ko mu doy ma sëkk ndax seet naa ne moom dong boo ko jàppee war naa doy sëkk xam-xami njëkk ñu mujj ñëpp dugg na ci biiram ba tax ma doyloo ko wa dalika loolee mooy ànn rasulallahi naka yonantu yàlla bi sallallahu taala alayhi wa sallam xaala waxoon na li bax di ashaabi yi ñeen leen ci ay sahaabaam ne ko inxmal jëfal li dun yaa ko ñeer sa àdduna te xabdu yi muqaabi ko ci kem sag sax fii haa ci àdduna waaxmal te nga jëf li aaxira te ko ñeer sa alaaxira te xabdu yi baqaayi ko ci kem sag des fii haa ci alaaxira lu sañ bi andi woon na ko ci masaalik yonent bi ne woon kenn ci sahaabaam àdduna bi nga xam ne moom danga fi jaar képp jàll danga koy defal lu yem rek ndax doo fi yàgg danga fi jaar rek jàll waaye alaaxira ma nga xam ne fa nga dëkk bu wér wér boo xasee sanc doo toxwaat loo ko fàggul rek xeeb ko loolu ko loolu mooy benn wax bi wax bi daanugul nag muy waa amante nga jëf lillahi ñeel yàlla bi xadri xaajatika ci kem sag aajowoo ilayhi jëm ci moom waa amante nga jëf li naari ñeel safara bi xadri sabri ka ci kem sag muñ xale xaaj sa war a wax da ko njëkk a wax ne ko àdduna mi nga xam ne as mbir rek nga fi am mel ne ku fi tukki si daal di ñibbi kon da nga koy jàppe rek këruk tukki loo am rek dawal ko ci alaaxira alaaxira nag moom loo ko fàggul rek xeeb ko ndax ndegam boo fa xasee ñibbi jeex na doo fa jógati mukk mukk kon loo ko fàggul rek xeeb ko ngi mel ne tey bu nawet jotoon rek ngay dem ca àll ba fas fu yéenee nawet doo nga ñibbi si waat ci kër gi xam nga loo fa mën a nekk rek nga fay nekk nga fay def waaye lépp loo fonk moom fii ci dëkk di nga koy waajalal àdduna ak alaaxira itam nag noonu la mel loo fonk rek waajalal ko alaaxira fii nag moom ab jaarukaay la nga seet lo fi meuna jaar rek baxna mu ne ko nak sun borom mi nga xamni mo la sak te nga wëru ci mom mën la wé ak sa bop fo tol de ko kër kërël sawara mi nga xamni tam ñaka jëfëndigal bayyi téré mën na la ca yobbu kon del sét bu baaxa wax jëfëndigal ak bayyi téré lu metti metti muñ metti do mo tane muñ sawara te ku muñut seenu metti bo tut lolou mën na la yobbu sawara sawara xam nga ne mënes ko muñ ba bokku ci dem te mën ta ñak rek nga xamne xass na ci dem mën ta ñak muy rek kok rek ci jëm muñ am bu fekke ne jëfëndigal bayyi téré dafa metti ci itam ko tolone rek dem sawara su baba bokku tolone dem sawara rek jëfëndigal bayyi téré dal wëf ci yow li jëfëndigal bayyi téré jafeñ jafeñ ak lu mu dis dis lu metti metti rek sawara ko na metti ayu hal walad yow xale bi iza hamirta bo jefe bi hadal hadith ci bila hadith la hajat dit aji wo lak dina ñeel bi film ci xam xam ak kasir bi aji bari mune li dal boko jefe mom do aji wo benen xam xam bu bari doyna sukk ci xam xam hikayat li ab netilla bi wone ne sun borom rek ka mata yek ak magam waye lum la man di tolul bu yek sa bop wa fil khabari nek na ci xabar ان الله نك يالا تخلا كاينا لما وصف بملل الخرس عرف بالتقسيم تي ماغال تخولي تي وخام جنه لا اله الا هو رب الحرش العظيم وسوسه دال ناي جخ جخه في نفس الحرش شي خلو حرس الهزم اك ماغ وحجبتي مي يوم بان الله تي نك يالا تخلا كاينا لم يخلق مستساك مثله كملني موم في الهزم تي ماغ نتلي بوبو داني bisun borom ne la ilaha illa huwa rabbul arshil azim yalla rek kay yalla taw borom arsh ku mag gi xam nga arsh gi ci bopum la wax ne mo mag deewul mag gi ci bopum neewul rabbul arshil azim tan rabbul arshil azim xam nga arsh gi ci bopum la ne mo mag nakam wax lo arsh dal di yegne kon bok mom ku mag la ndax yalla dal ni mu tollu num ne reyna rek magna rek kon japp na kon yalla sokku lu tollu mom ci mag wala ci reyay wala arsh japp fa khalaqa sak allah yalla hayatan jan ismuha jo xamne turam tayhan moy tayhan fa ahatat mu tek bin harsh ci arsh sabha marrat jurum yar yo waxi la waxes na ne sax alfa marrat juni yo wa baqiyat tades subratun abjal wala ngene abjor azimatan bi ajri manam bi aras defeni mom dal li yalla sak mo ci gëna reey sun borom dafa sak jaan jo xamne tay haan li tuddu waye tay haan reey na reey bo xamne ab gudaay mën na war aras juroom yaar yoon amna sax ñu wax ni junni yoon te bu ko waron juroom yaar yoon la xaru ko mom aras du te jël bu reey reey dess ci mom bo xamne ken talul ko ci mom jaan ji nga xamne womal yewmu deet benn bes illa wal harshu dara nga xamne aras yatahawadu dana muslu min ha ci jaan joju arbahina ñeen fukk maratan ci ay yoon makhafatan ngir ragalu aras ci bopam min ha ci jaan joju an tatlaqahu ci mu dam teko mu ne wax ne aras bis bu nek dana ñaan yalla ñeen fukk yoon ndax mu musul ko ci jaan joju rek ndax ragal rek yalla xirtal jaan ji ci mom jaan ji diko damate وقيل وخيس نني لها نيل نا جان جوجو شتو مئتي الف وجهن جروم بن تيميري جوني كانم وفي كل وجه تنك نتي جيب كانم مثل تباخ الدنيا كم ديلي ادنا نغن يات واي ادنا امنا ني وخني جان جوجو دافو ييمي ناخ اي كانم ريك امنا تي لمات جروم بن تيميري جوني تا ген كانم كو تي نيك ريك ياتو ناني يات واي ادنا وهي موم جان جوجو نك محيطه اجور لا بالحرش شهرس 4000 مره نينت جوني يون خمغا نيت لي بي دا فا وخان ني جوني يون دونغ ام صاح ني وخان جيروم نياار يون دونغ واي بي موم داني ام ني وخني جان ابراهيم اغنا سي مننا لا خارو ارس نينت جوني يون خمني فول يوم فمل يوم ديت بن بيس illa wal harshu dara nga xamni aras yatahawadu dana muslu minha ci jaan joju makhafatan ngir ragal min ha ci janji an tatlaqahu ci mu damute ko wa rasuha te bop bu mom janja min ad-durrati mi ngi bayiko ci wursu duru al-baydai wi ajweh wa jasaduha te aw yaramum min ad-dhahabi mi ngi tukke ci wursu la ya'lamu du xam tilkal hayata jojele jang illa allah nara yalla ta'ala kawena mune wax ni aras dal bis bu nek day ñaan yalla na yalla ay wayu musulma ci janji bu mu damute mu kumuk janji lay waxna bobba dañ ko sakke ci wursu duru wex yaram ci dess nak mom bayiko ci wursu wu xongu coy nga xamni yalla rek mo xam janji deug deug ak biram wala ha ñel na janji arbahatu alafi janahin ñenti junni laf min anwahil jawahiri ci xéeti wursu neena ay laf li ci janji am yemuna da amna ñenti junni laf yo xamne laf yi ñu ko leggee ci xéeti wursu rek xéeti wursu li leggee lafu yoyene ba mat ñenti junni yusabbihuna dana ñu sabbal allah yalla hazzatadna wajat